إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله الله سبحانه وتعالى akiwakumbusha waja wake siku nzito watakayorejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala awaambia akiwaonya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah iogopeni ile siku ambayo mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun kisha kila nafsi italipwa kwa kile kilichochuma katika huu ulimwengu na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote katika waja wake ibadallah yaumul qiyama ni siku nzito ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi amewaonya waja wake juu ya mambo makubwa yatakayotokea katika siku kama hiyo ili watu wajiandae kwa ajili ya siku ndefu nzito kama hiyo yaqulu jalla wa ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi shay'a إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم أيني واتوا مشاني مولانا ملازي واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا na muiogope siku ambayo mzazi hatamfaa chochote mwanawe wala mwana hawezi kumfaa chochote mzazi wake inna wa'da Allahi haq wallahi maneno haya ni haki ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala haivunji kila mmoja wetu atasimama katika siku hiyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala فلا تغرنكم الحياة الدنيا وحاي هو دنيا وسوى دنغنيني ولا يغرنكم بالله الغرور نشطان يسك دنغنيني كتكمانكم تيم ولوين والله سبحانه وتعالى عباد الله الله سبحانه وتعالى أكيلز تانا هي سكن زيتو قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم أي واتو مكاني الله سبحانه وتعالى ملوينو إن زلزلة الساعة شيء عظيم أنا يسيف سكوية نسفه كوبني الله سبحانه وتعالى aliyeyumba siku hiyo wasema inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika tetemeko la ardhi la siku ya kiyama ni jambo kubwa mno. Yauma taraunaha, siku mtakapoona tetemeko hilo. Tadhharu kullu murdi'atin amma ardhat, kila kinachonyonyesha kitasahau yule mtoto anayemnyonyesha. وتضع كل ذات حمل حملها, na ikiwa kuna kiumbe chenye ujauzito kabla ya siku zake, kile kilichoko katika tumbo lake kitaanguka. Watara an-nas sukara wa ma hum bisukara, na utaona watu kana kwamba ni walevi, lakini si walevi. Walakin adhab Allah shadid, ni adhabu kali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akitukumbusha tuambia, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun, imekaribia kwa watu hisabu yao, lakini wengi wako katika ghafla wamejisahau na kuyapuuza ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi katika watu waliona hivi niko mbali, الله سبحانه وتعالى كوانبيا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا, حكيك وانا هيك قيامك كمباني, لكن سيسي تكيونك كقرب منه, بل انبكى كفكي كسيما. الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه, nikana kwamba tayari ishakuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi msifanye upesi katika hilo. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala al mab'uth rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, فيا أيها الناس عباد الله, الله سبحانه وتعالى أزنغمز منين ويكتش كتك كتاب شاك أكي يليز سكهين زيتو إلي ونادام وجيان دائك وعمل جيمة. يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. لتكاب بوليس وبرقوم, فذلك يومئذ يوم عسير, هي سيكو اتكون سيكو زيت سانا, على الكافرين غير يسير, tena kwa makafiri haitakuwa nyepesi. Ibadallah, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kieleza asema, fakaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu alwildana shiba, mkikufuru enyi wanadamu mtaweza vipi kujilinda na siku ambayo humfanya mtoto mdogo akamea mvi kwa uzito wake. Watu wema katika maneno yao, inna nakhafu min rabbina yawman abus rasan qamtarira, ni siku ambayo balaa zake ni nyingi mno. Lakini wengi katika yetu sisi leo twaishi kana kwamba tuitakidi kuwa tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Je, hawa hawadhani kuwa watafufuliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala liyawmin 'azim, katika siku ambayo ni kubwa mno. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin, siku ambayo watu watasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Urefu wa siku hiyo ni ndefu mno. Fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana, urefu wa siku ya kiyama peke yake ni kiwango cha miaka 50,000 katika hisabu ya dunia. Fa subhanallah, baada ya maneno mazito haya mengi anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala, bado wengi kati yetu sisi hatuna hofu. Inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Hakika katika hayo kuna ishara kwa wale wanaoiogopa adhabu ya akhira. Dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas, hiyo ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya watu wote. Wa dhalika yawmun mashhud, siku ambayo itashuhudiwa na kila mwanadamu. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala aapa kuwa hii siku itakuwa, pamoja na kuwa ni mkweli katika maneno yake. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu min Allahi haditha. Usiwe na shaka, wallahi tutasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na yawezekana ikawa mtu hana shaka na hilo, lakini ukitizama vitendo vyetu tunavyovifanya ni kinyume na yule anayeamini kweli atasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza matukio mingi makubwa yatakayotokea siku hiyo, bali na kuisifu kwa sifa za hatari siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ameita siku hiyo at-tammatul kubra, balaa iliyo kubwa mno. Kwa hivyo itakapokuja hiyo at-tammatul kubra, Allah subhanahu wa ta'ala sema yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, siku hiyo mwanadamu atakumbuka yale aliyoyafanya katika huu ulimwengu. Wa burrizatil jahimu liman yara, na moto wa jahannam utawekwa wazi dhahir kwa wale wenye kutizama. Fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya, yule atakayepita mipaka kwa jeuri na uovu akayatanguliza na kuyapenda sana maisha ya dunia. Fa innal jahima hiya almawa, huyu makazi yake ni ndani ya moto wa jahannam wal iyadhu billah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya almawa, ama yule anayeogopa kuwa kesho atasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akaikataza nafsi yake kutokamana na matamanio ya maasi, fa innal jannata hiya almawa, hawa itakuwa makazi yao ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, katika matukio mazito ya siku ya kiyama ni watu watakapopewa vitabu vyao vya amali. Wawadhi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Kitakapowekwa kwa kitabu, mwanadamu akaona aliyotenda katika kitabu chake atasema ya waylatana, ole wetu sisi, mali hadha alkitab, kina nini kitabu hiki, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, hakikuacha dogo wala kubwa isipokuwa kimedhibitiwa katika kitabu hicho. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na Allah subhanahu wa ta'ala hamdhulumu yoyote katika waja wake. Ibadallah, miongoni mwa matukio mazito ya siku ya kiyama ni kupita juu ya jahannam, kupita juu ya sirat. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa in minkum min la wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, hakuna yoyote kati yenu nyinyi isipokuwa atapita juu ya jahannam, atapita juu ya sirat, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, tayari ameipitisha. Ibadallah, la kujiuliza, tutakuwa katika kundi lipi siku hiyo? Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake watundhira yawma al-jam'i la rayba fihi, na waonye siku ambayo watakusanywa haina shaka ndani yake. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, kuna kundi la watu wa peponi na kundi la watu wa motoni. Anaishi katika ulimwengu ajiulize, je, nipo katika kundi gani miongoni mwa makundi haya mawili? Ibadallah, hatuyazungumzi haya kukata na tamaa, lakini nyoyo zimeghafirika. Twahitaji kukumbushana na kuregea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu jalla wa ala wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila saliha thumma ihtada, hakika mimi ni mwingi wa kusamehe kwa yule atakayetubia na kuamini na kufanya amali njema kisha akaongoka. Ili siku kama hiyo iwe nyepesi kwako wewe, ni wajibu kujiandaa kwa amali njema zitakazomfurahisha mwanadamu pale atakapopewa kitabu chake siku ya kiyama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.